Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Turgut, evet. Çok romantik bir açılış yaptık bugün programı. Nedir acaba bunun sebebi? Dalacağımız macerayla ve karakterle ilgili. Tom Cruise mu macerasına mı dalacağız? Penelope Cruz'da olan macerası mı? Yok, tam tersi, yüzbaşı volkan. Aman tanrım diyorum. Yüzbaşı Volkan'la bir macerası olduğunu bilmiyordum. Olur, her şey olur Yüzbaşı Volkan'da. Yüzbaşı Volkan dünyanın bütün kadınlarının dayanamadığı karakterlerden biri zaten. Evet, kendisinin Ayda Buruşanlar adlı bir macerası bile evet, var. Evet, çok yakışıklı. Yakışıklı bir Türk. Evet, neşeli ve güzel bir başlangıç evet. Oldu bence programı. Ya şey vardır işte, şurada çarpışanlar, burada vuruşanlar ve ayda vuruşanlar, işte ancak yüzbaşı volkanı kurtarabileceği evet, bir şey. Evet, yani fantastik bir macera olduğuna eminim ama biz onu ele geçiremedik. Evet. Açıkçası benim okuduğumda bir kopya değil. Artık şimdi şey, kırmızı alarm macerası da. Evet, kırmızı alarm macerası evet. Oldukça güncelliğini aslında koruyan bir macera değil mi? Evet. Böyle... yani Türk-Yunan gerilimi Ege... sıcak Ege suları. Evet, bir takım çevrelerin ağzını sulandıran bir şey. Evet, evet. İşte savaş çıkma ihtimali, politik gerilimler vesaire vesaire. Yüzbaşı Volkan bu maceranın tam göbeğine atlıyor paraşütü de. Zaten kendisi maceranın göbeğini atlamakta ayrı bir üstad. Evet. Kimdir Yüzbaşı Volkan? Yüzbaşı Volkan... ya bir dönemde bizde Orta Asyalı karakterler, Orta Asya'da maceraları geçen karakterler vardı. İşte elinde kılıçta işte Tarkan, Kara Murat. Onun yerine işte Ali Raca'nın çağın ruhuna uygun yarattığı bir kahraman, Türk kahraman. Evet, kahramanı at üstünden alıp son teknoloji fantomları evet, uçan bindiriyor. Atların evet. Üstüne bindiriyor. Ama bu bir yandan da şey... üretim olarak da enteresan bir şey. Ali Recan'ın çizdiği bir çizgi roman değil bu. Ali Recan yaratıcısı Ali Recan ama... hakkını yemeyelim. Rahmetli Yüzbaşı Volkan kafalarının evet. Kendisi çizmiş. Yani Yüzbaşı Volkan'ın üretimi şöyle. Ali Recan'ın gözden geçirdiği ve karelerini seçtiği çizgi romanları kesip yeni bir sayfa mizampajı yapıyor. Kendisi veya yanında çalışan diğer çizerler bunları ışıklı masada geçiriyorlar. Lakin kafaları boş kalıyor. Ali Recan da son dokunuş olarak Yüzbaşı Volkan'ın kafalarını çiziyor. Evet. Ama burada şöyle temel hatalar var. Birincisi, Yüzbaşı Volkan'ın kafası hep boynu tutukmuş gibi. Duruyor. Bir evet, ileride bir dans sahnesi göreceğiz. Gerçekten çok evet. Fena. Genel olarak bir kafa oturmada problem var. İkinci büyük problem şu. Yani bu kolaj bir hikaye olduğu için hikayeler mevcut karelere göre diyor. Şey, yani şey gibi bir B sınıfı aksiyon filmi düşün. Ve bu aksiyon filmi de şöyle yapıyorsun. Daha önce çekilmiş filmlerden sahneleri alıp kendi filmi yapıyor musun? Evet, Türkiye'yi yani, bir de benim okuyabildiğim, görebildiğim Yüzbaşı Volkanlar'da bir de şöyle bir temel problem var. Sanırım Ali Recan'ın zamanında temel aldığı bir şey var. Yabancı bir basım. Aynı konu işleyen tabii. Bir macera var. Ama bir de şey var. Yani başka yerlerden de aldığı için çizgiler birbirini tutmuyor. Yani bir Yüzbaşı Volkan macerasındaki çizgiyle diğer maceradaki çizginin arasında çok çok büyük farklar çünkü, var. Çünkü asıl çizer kimini fırçayla çizmiş, kimisini kalemle çizmiş, kimisini tarım ucuyla çizmiş ve hepsinde üslup farklılığı çok bariz evet, olarak evet. Değişiyor. Ya bu şeyden kurcalarken Levent Çantekin Türkiye'deki çizgi roman Yüzbaşı Volkan'ı anlatıyor. Zaten orijinal çizgi romandan kareler ve Ali Recan'ın uyarladığı sayfalar var. Lakin şöyle bir şey var. Yüzbaşı Volkan'dan sonra Avrupa'ya giden çizgi romanları anlatıyor. Burada Faruk Geç'in bir anekdotu var. O da İtalya'ya çiziyor. İşte İngiltere'ye gidip orada çiziyor. Ve buna bir savaş çizgi romanı veriyorlar. İlk başlarda şey diyor. Ben Faruk Geçi öyle söylüyor. İş bana kolay görünüyordu. Sonra anladım ki çok zor. Düşünün bir Nazi askeri çizeceksiniz ama hiçbir detayı atlamadan. Kaskı ve ceketiyle düğmesiyle her şey evet, başka. Evet. İngilizler başka, Almanlar başka. Velhasıl bütün bunları öğrenmek zaman aldı. Daha doğrusu ben çizgi romanı nasıl yapılması gerektiğini orada öğrendim. Burada bir şey çizerseniz adamın eline tüfek verirsiniz. Tüfek doğru ya da yanlış önemli değildir. İnandırıcılığı var. Evet, evet, evet. Bu anlamda doğru bir tespit tabii. Yaşayıp öğrendiği şey. Evet. Şeyden bahsetmek lazım biraz. Yani Ali Rıcan nasıl Yüzbaşı Volkan tiplemesine geldi? Bu da aslında kendisiyle yapılan hani röportajlarda da söylüyor. Kendisi de anlatıyor. Aynı zamanda yine Levent Çentek de Türkiye'de çizgi roman kitabında Yüzbaşı Volkan'ı ayırdığı yerde bahsetmiş. Gerçek işte Soğuk Savaş döneminde yaşanılmış bir şey. Yani Türkiye'deki bir Amerikan uçağı Kars'a gidecekken yanlışlıkla Sovyetler Birliği sınırına geçiyor. Ve MiG'ler, Sovyet savaş uçakları onları zorunlu olarak Ermenistan'a indiriyorlar. Sonra bir takım politik girişimler başlıyor. Oradaki mürettebatı işte uçağı almak için falan. Ali Rıcan da buradan şeye geliyor. Yani böyle diyor bir adamımız olsa diyor oradakileri bir kurtarsa. Evet. Şimdi Yüzbaşı Volkan zaten şey politik gündemden pek ayrı bir karakter değil. Öyle bu şeyde işleyeceğimiz macerada bu Hora gemisi vardı. Sismik bir ya gemi. Evet. Ama Hora diye gemi de vardı. Ben hatırlıyorum onu. İşte Ege sularında petrol aramak için gidiyordu. İşte Kıbrıs Savaşı'na katılıyor Yüzbaşı Volkan. En son ben onu görmedim. Susurluk aydınlatması için tekrar göreve geliyor. Bu şeylerde 2000'li yılların başında. Yüzbaşı Volkan? Evet. Abi zaten benim çocukluğumda yüzbaşı olan Volkan 2000'lerin işte o senin dediğin tarihlerde binbaşı da anca terfi etmiş biliyor musun? Yani bu kadar çok görevle beraber yani çok erken terfiler alması gerekirken demek ki başka bir yerden bir durumları vardı. Başka bir numarası vardı. Evet, sicili pek de. Artık bir takım düşkünlükleri belki ordu içinde çok da hoş karşılanmıyordu. Evet. Turgut Yüzbaşı Volkan hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ama programımıza bir parçayla devam edelim. Tamam. Evet. Red Snapper'dan dinleyeceğiz. Parçamızın ismi Get Some Sleep Tiger. We'll be right back. Umut. Evet, Ali Reca'nın Yüzbaşı Volkan için söylediği barışçıdır, insancıdır ama görevi gerektirdiğinde bir makineli tüfeğin mermilere kadar hızlı ve kahredici olur diyerekten. Sanki Ali Recan kahraman Türk askerinden bahsetmiş orada. Yüzbaşı Volkan ne? Tabii. Gerçekten ben de çok anlamlı sözler söyledim. Tüylerini kendi kar oldu değil mi? Gerçekten sen öyle bir giriş yaptın ki. Kısa bir hatırlatma yapalım. Turgut bu maceraya dalmadan önce o esnada başka bir yer.org adlı sitemizde dinleyicilerimiz geçmiş programların kayıtlarına ulaşabilirken bu programlarda bahsettiğimiz çizgi romanlardan bizim seçtiğimiz sayfa örneklerinde, çizim örneklerinde görebiliyorlar. Bu hatırlatmadan sonra alarmı verelim. Evet, kırmızı alarm bir toplantı odasında başlıyor pilotların. Yüzbaşı Volkan'da bulunduğu MTA sismik bir araştırma gemisi yeniden Ege Denizi'ne açılmış bulunuyor ve Yunanlar hak iddia ettiği uluslararası sularda petrol arayacak. Yunan ordusu da alarm durumunda. Evet. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin bu belirmiş seçkin pilotlarına oluşan bir değil de orayı korumayla görevli. ve Yüzbaşı Volkan havalanıyor. Evet, yani havalanıyorlar. F-16'ya binip ve sismik bir hora, sismik bir gemisini korumak amacıyla bir şey nöbet değişimi yapıyorlar. Evet, vardiyalı olarak uçuyorlar ve uçarlarken şeyin horanın hemen yakınında bir şey hücum botu. Yunan hücum botu görüyorlar. Onun fotoğrafını çekiyorlar. Fotoğrafını çekmek için dalarlarken tabii hücum botu da bir panik başlıyor. Türk jetleri gelmekte üzerlerine doğru. İşte namluları çeviriyorlar. Bir savaş alarmına geçiyorlar. İşte namlular uçaklara çevriliyor. Ama fotoğraf çektikten sonra Yüzbaşı Volkan ve arkadaşı Oradan uzaklaşıyorlar. İşte Yunanlı denizci askerler de. Bu arada Yunanların uçakları da havada. Evet, Yunanlar orada. Diyoruz bu arada. Burada balonlarda ve konu anlatan karelerde Yunanlar diye geçiyor. Hani evet. Bu bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Hani böyle bir vay efendim falan gibisinden. Evet, öyle bir şeyimiz yok. Evet, böyle bir düşüncemiz yok. Bir şey de Filo da oraya doğru gidiyor. O da Koloçer ediyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Havada bir şey it dalışı yapıyorlar ufaktan. Evet. İşte Yunan uçakları bir tarafa, işte Türk uçakları bir tarafa gidiyorlar. Bir süre sonra F-5'ler geliyor ve evet. Şey oluyor, yani nöbet değişimi. Yüzbaşı Volkan uçağa geri dönüyor. Tabi bu arada ülkede o gerilim konuşuyor. Evet, evet. Gazetelerde işte hatta klasik bildik konuşma. Efendim böyle olmaz ya, sokakta insanlar konuşuyor. Ben evet, olsam girerim Edirne işte sınırından. Dakikada alırız. Tükürüğümüzü boğarız gibi tabii, gerçekçi tabii. Olmayan tamamen o şoven duygularla tabii. Ortalıkta dolaşan şeyler. Ya bu şey o acayip bir şey ya. İnsanlar bunları söyledikçe inanmaya başlıyor. Evet. İnandıkça daha da abartıp yeni bir dalga yaratıyorlar. Yani zıplasak onda daha da güçleniyor. Yani var olan bilgiyle ilişki kesiliyor böylece. Tabii. Eldeki bu saçma sapan sözler gerçek bir bilgiymiş. Tabii tabii. Gibi dolaşıyor. Evet, bu arada işte çekilen fotoğraflar üzerine konuşuyorlar. İşte ne kadar güzel çekmişiz. Sanki tamamen yani sanıyorum ki burayı böyle doldurması gerekiyordu. Yani. Kesinlikle, çünkü orijinalde burada başka bir şey dönüyordur. Evet evet evet evet. Yani ondan sonra tekrar öğlen sonra tekrar uçuş var. Tekrar uçuş var. Burada şey gözlerine çarpıyor. Yani daha önce çok önemsemedikleri bir detay. Küçük bir şey. Sürat motoru da şeyin yanında. Sismik birin çevresinde dolaşıyor. Evet. Bu sefer de fotoğrafçılık merakları oraya doğru yöneliyor. Hani bunlar kimdir? Bir de bunların fotoğrafını çekelim. Gibisinden. Evet. Çekip üstüne dönüyorlar. İşte. Evet. Yine gayet güzel fotoğraflar çekiyorlar. Evet. Üste dönüp kareyi çektikleri fotoğrafı büyüttükçe tanıdık bir yüzle karşılaşıyorlar. Evet. Volkan şaşırıyor. Olur şey diyor. İşte motordaki adamlardan biri Webster bir başka macerada karşılaştırdı. Evet. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkarmaya çalışan bir adam bu. Hı hı. Yani silah tüccarları falan. Tabii. Hatta bir komisyoncu firma sıfatıyla 4 tane Harrier uçağı almış. Onu bir gemiye yükleyerek Ege'ye gelmiş. İşte Ege'den gemiden uçaklar havalanmış. Burada bir şey veriyor tabii. Uçağın şeyiyle ilgili. Teknik özelliğiyle ilgili. Dikine havalanan. Evet. Ama burada gene teknik bir hata var. Uçağın havalandığı şey kuru yük gemisi gibi. Yok, kuru yük gemisi değil. Ama şey dedi, bir uçak gemisi havalanacağı gibi dedi. Hani böyle bu küçük çaplı bir kruvazör falan dedikleri tarzı, içinde 4 tane uçak asla olamaz yani. Yani ben de uçaklara çok meraklı olduğum için her yılları çok iyi bilirim. Hı-hı. Onun kalkması için sağlam bir alan lazım. Yani özel tasarlanmış bir alan olması gerekiyor. Evet. Bu gemiden kalkmaz bu uçak. Bu gemiden kalkmaz. Ama kalktı. Kalktı. Maceramızdı. Evet. Turgut Bey, yapacak bir şey yok. Yani önceki macerada işte Volkan Webster'ın bu girişimini engellemiş. Evet, bu uçaklar savaş çıkartmak için provokatif saldırılar yapacakken her iki tarafı da birini düşürüyor. Evet. Diğerlerini de etkisiz hale getiriyor falan. Ve kullanıyor yani Webster. Burada ne işi var? Hatta bunun öldüğünü düşünüyor Webster'ın. Ve tekneyi takibi alıyorlar ve Bilindi Adası'na batısına yaklaşırken görmüşler ve Volkan bu olayı çözmek için gidiyor. Yani komutanın şöyle bir lafı var. Çok şey ama. Bu kez kendine güç bir görev buldum Volkan. Yani bu ana kadar Volkan oraya gidecek ile ilgili herhangi bir şey yok. Konuşulmuş değil. Volkan da çok mütevazi. Güç görevler bana zevk verir komutanım. Ama şey olmadığı için, yani ara bir kare olmadığı için böyle çevirmek zorunda. Evet. Bayağı el sıkışarak helalleşiyorlar yani bunlar. Evet. Başarılar falan diye. Volkan çift motorlu bir deniz devriği uçağına binip havalanıyor. Yunan jetlerine yakalanmadan, yani klasik devriği uçuşu yapıyormuş havası vererek olabildiğince adaya yaklaşıyorlar ve Volkan uçaktan atlıyor. Paraşütünü açıyor. Yanında da malzemelerin olduğu bir torba var. Torbanın özelliği su geçirmemesi. Bu macerada bir iki kez daha karşımıza çıkacak. Bu su geçirmeyen torba çok işe yarayan bir şey. Ben de bir tatile çıkma fırsatım olursa arayacağım su geçirmeyen torbayı. Üstün teknolojidir. Üstün teknoloji. Volkan atlıyor adanın açıklarına ve yüzerek kıyıya gidiyor. Kıyıya ulaşıyor. İşte su geçirmez torbasını açıyor. Evet, su geçirmez torbasını çıkıyor. Islak elbiselerini çıkartıp kuru bulicinlerini giyiyor. Evet. Bu güzel dakikalardı. O üstünü değiştirirken biz de bir şarkı dinleyelim. Tamam. Kim Volkan hazırlansın macera. Evet. Turgut. Evet. Sıradaki parçamız Gang of Four'dan gelecek. Geçen haftalarda parçalarını dinlemiştik. Şarkının ismi What We All Want. Evet Turgut. Volkan kuru bulucinlerini giydi. Çekti, jilet gibi oldu. Jilet gibi oldu. Pasaportu tamam. Bir İngiliz turisti artık. Artık o Midilli Adası'nda bir İngiliz turist kalacak. Otel arıyor kendisi. Evet. Ama yoluna bir diskotek çıkıyor. Evet yani burası çizgi roman en fantastik ve evet, en evet. Psikodelik bölümü bana göre. Gerçekten manyak. Evet yani birden şu bir yer görüyor ve aklına şu geçiyor. Bir diskotek ve hızlı çekici bir müzik. Arkasına ekliyor içeri. Evet. Turistlerin savaş tehlikesine falan aldırdıkları yok. Tabii. Sonra bara yaklaşıyor. Amerikan bara evet. Yaklaştı Volkan. Ne istersiniz Mr. dedi. Barmen bir martini lütfen. Sonra barmen soruyor işte ada yeni geldiniz galiba. Evet, evet. Öğleden sonra deniz yolu diyor. Şey diyor bu eğlenen gruplar içinde yalnız bir adam olarak dikkat çekiliyor ama eğlenen gruplar öyle fantastik durumdalar ki. Ben böyle bir eğlence görmedim şimdiye kadar. Yani iki tane tip birini kucaklamış birini bir köşede boğmak üzere. Gibi böyle boyunduruğumu almış başka bir yani, şey. Yani o kadın mı erkek mi o da belli değil. O da kurtarılmak üzere bakıyor. Yani hani kurtarın beni der gibi yani bakıyor. Bu anlatılacak değil yaşanılacak bir kare. Evet yani böyle bir eğlence ortamını görmedim şimdi. Tabii. Ve tabii Volkan oradaki her macerada olduğu gibi kadınların ilgisini tabii, çok çekiyor. Evet çekici ve güzel kadınlar hemen Volkan'la ilgileniyorlar. Diyorlar ki Amerikan bardaki yalnız ve yakışıklı genç adamı gördün mü? Gloria. Gloria. Görmez olur muyum Elsa diyor. Dans ederek Elsa Yüzbaşı Volkan'ın yanına gidiyor. Ama burada Yüzbaşı Volkan'ın kafası montajlanmış. Çünkü montajlanmış yok, ve ama güneş gibi doğmuş sanki değil mi? Hem güneş doğru. Gibi doğmuş hem de Hacivat Karagöz perdesinde Karagöz'ün perdeye girmesi evet, gibi köşeden. Orta oyunundan bir sahne evet. Var yani. Ve kız birden barın üstüne atlıyor. Tabii bu daha önce beraber dans ettikleri bir şey var böyle kodaman tipte bir tip. Yani böyle papyonlu. Papyonlu kerkafı. Hey beni bırakıp nereye gidiyorsunuz falan diyor. O diğer işte Elsa şeyde neydi Gloria da diyor ki işte toz olmalı kendine başka bir kız bul. Ve bakıyoruz ki Elsa ile Volkan dans etmeye başlamış. Gloria gene bu kareyi nasıl anlatacağımızı bilmiyorum. Şimdi Volkan, Yüzbaşı Volkan çok acayip bir figür yapıyor. Yani bütün karizmayı çizdirdiği bir figür. Bu yani kalça çok fena çıkmış. Ayak, bilek, bilmem ne, omuz. Evet, evet. Ama bunu yapabiliyorsa hakikaten süper bir hareketmiş. Yerde birisi yatıyor. Arka tarafta böyle smokinli gibi jilet gibi bir adam var. Evet evet yani. Bilmiyorum, arka tarafta böyle işte 50'lerden kalma bir şey gibi bir hava var. Bunun arka yani bu Elsa'nın karşısında dans eden büyük bir ihtimalle Gloria. Evet. Ama Gloria'yı yüzbaşı volkanlaştırmışlar. Bu çıkmış ortaya. Evet arkaya da Gloria'yı böyle bir tuhaf biçimde uyduruk bir çizgiyle çizilmiş yani. Ama bak bu, Volkan'ın arkasında. Bu yerde yatan adam ne yapıyor ben bunu anlamış değilim. Yerde yatan adam kafasını avucuna koymuş böyle. Yani vücudun geri kalan kısmını görmüyoruz. Evet. Sanki daha çok hani bir şey okuyor ya da bulmaca çözüyor havasında. Eğlenceden çok uzakta gibi yani nasıl bir kafaysa artık o bilmiyorum. Evet yani işte bunun otel aramasını falan öğreniyorlar herhalde dans ederken. Birden muhabbet şeye geliyor hani bizde kalırsın falan evet. Diyor. Böyle işte benim adım Elsa falan derlerken Volkan bunlara tav oluyor. Bunlar kaldık. Hep beraber çıkıyorlar. Evet yani. Hatta şöyle bir muhabbet var. Ne iyi diyorlar. Bizim de İngilizcemizi ilerletecek bir arkadaşa ihtiyacımız vardı. Yüzbaşı Volkan da şöyle düşünüyor. İki arkadaşım oldu. İyi bir kamuflaj bu. Yalnız dolaşmaktan. Bu tamamen görevi düşünen adımlar atıyor. Yani kendisini asla başka bir şey hiç düşünmüyor. Hiçbir farklı bir niyeti yok. Evet. Sonra işte kızların kaldığı motele gidiyorlar. O da aslında iki kişilik ama üç kişide idare ederiz diyor Gloria. Ondan sonra İngilizce dersleri başlıyor. Bir öpüşme sahnesiydi. Evet. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilemiyoruz. Sonra iki kızın arasında yüzbaşı Volkan uyku tutmuyor. Düşünüyor. Eğlenmeye gelmedim buraya. İşte yarın uçakta gördüğümüz motoru ararım. Diyor. Evet. Tabii bu arada bir şeyler olmuş herhalde anladığım kadarıyla. Neyse o ertesi özel hayatı evet. İlgilendirmez. O siciline yazılıyor yüzbaşı evet, bir de bu tip sahneler, bu hikayeler daha sonra Türkiye Çocuk, Tercüman Çocuk falan dergilerde çıkıyor galiba. Bunlar sansürlenerek kesilir. Evet. sabah işte kahvaltı masası. Hı hı. Yüzbaşı Volkan işte bugün bir arkadaşım deniz motorunu arayacağım diyor. Kızlar da biz de geliriz. Hı hı. Yani bulursan tekne gezintisi yaparız diye. Hı hı. Limana gidiyorlar. Oradan işte Yüzbaşı Volkan tekneyi soruyor, soruşturuyor. Hı hı. Sonra bir tane kaptana yönlendiriyorlar. Kaptan da o tekne benim de ama sattım diyor. Bu arada bir izleniyorlar tabii. Birileri vay canına bizim evet. motoru arıyorlar. Patrona hı hı. haber vereyim diyor. Burada çok komik bir tip. Evet. Sonra Yüzbaşı Volkan tekneye alan adamla ilgili sorular sorarken çevresi evet. Ne durumdursun o motorun sahibi diyerekten. Belli ki işte bu web sitenin adamları yani bunlar değil mi abiciğim? Ve kavga başlıyor. Kavga başlarken önce ön ayaklarını yakamdan çek gibi dönemin enteresan laflarını evet. birini söylüyor. Ondan sonra da yumruklar konuşma başlıyor. Kızlar da şey diyor, yakışıklı İngilizce hocamızın başı derde giriyor deyip onlar da kavgaya dalıyorlar. Evet, evet. Kızlar da bayağı iyi kavga ediyor. Evet. Yani herhalde onlar nereden öğrendiler bilmiyorum. Evet. Bayağı yani. İyi figürler yani. Hı-hı. Hı-hı. Sonra Yunan polisi geliyor. İki araba geliyorlar. Volkswagen'de. İki araba birbirinin aynı. Hı-hı. Volkswagen. Sonra sireni duyunca saldırı adamlar kaçalım diyorlar. Hem ama bu kızlar fırsatı kaçırmıyor. Volkan boynuna bravo kavgada da üstüne yok falan diye böyle boynuna sarılıyorlar. Elsa da dur ben de tebrik edeyim diye o da sarılıyor. Öpmek üzereler. Ya böyle ne güzel bir hayat bu ya. Sonra aslanım benim çok hızlısın falan diyor ya İtalyan kızlar. Diğeri de yavaş ol Elsa boğacaksın adamı diyor. Yani İtalyan türkü herhalde evet. bunlar. Belki öyle bir şey olabilir. Ya da Akdeniz insan olmamızın getirdiği herkesle aynı tepkiler o hat alır. Direkt böyle evet. çalışıyor. Birbirine polis. Sorulmuşlarken polis diyor Volkan. Evet kusura bakmayın biz burada bayağı eğleniyoruz yani. Karabiri görürken siz de sitede takip edebileceksiniz evet. bunları. İşte polis ne oldu kavga mı oldu diyor. İşte pasaportları kontrol ediyor. Adam da şey diyor. Volkan da işte kız arkadaşlarımı dolaşırken sataştılar falan. Evet bir takım şey var gidiyor. Onlar polislerden İngiliz, İtalyan turistler. Volkan arada lafı sokmalıyı ihmal etmiyor. Yunan turizmi için utandırıcı bir olay dedi. Yunan polisi de çok tabii üzgün evet. biçimde. O serseriler adına özür dileriz Mr. Carter diye. Bu arada evet. Carter soyadı. Neyse polisler iyi itaat eder diye uzaklaşıyor. Volkan, kızlar da uzaklaşıyor. Evet. Kızlar biz hani barışçı kızlarız. Felsefemiz aşktır, savaşmak yoktur. Hiç. İşlerimize başka tabii. bir İngilizce hocası bulalım diyorlar. Yani evet. biraz da böyle fena bırakıyorlar Volkan'ı orada. Saf gibi kalıyor. Eh yine yalnız kaldım diyor. Sonra işte bir restoranta gidiyor. Yani kendimi olarak yani, kullanacağım diyor. Nasıl evet, evet ortalıklarda dolaşayım. Bunlar yine beni bulurlar. Ben de bir şekilde evet. elemanlara ulaşırım diyor. Evet şimdi restorana girdi. O restoranda dinlensin evet. biraz. Yemek yesin. Yemek yesin. Biz de bir şarkı dinleyelim. Lady Tron grubumuz ve şarkıların ismi Sugar. Bye. Turgut Volkan yemeğini yemiş. Söylüyor. De, evet, yemeğini söylüyor. Gel keyfim gel böyle zorlu görev dostlar başına diyor hatta. Ondan sonra da bir yürüyüşe çıkıyor. Yürüyüşe çıkıyor derken karşıdan gelen bir bikini hanımefendi ayağı takılıyor. Birden Volkan'ın üstüne düşüyor. Yerinize kadar taşıyayım diyor. Yani birden ayağım kaydı, bileğim burkuldu galiba, yürüyemeyeceğim diyor kadın. Volkan da kadını kucaklıyor. Yerinize kadar taşıyayım sizi diyor. Yerinize kadar taşıma durumu önce arabasına sonra evine kadar taşıma durumuna geliyor. Çünkü ayağınız sakat, arabanızı kullanamazsınız diyor. Ve evet, işte evin içerisinden bir kare görüyoruz. Silahlı adamlar var. Kadın yine yüzbaşı Volkan'ın kucağında. İçeriye girince eller yukarı şövalye diyerekten silahlı adamı böyle tuzağa düşürürüz. Ha ha ha cicim falan gibi de dalga geçiyorlar ama yüzbaşı Volkan insan değil yani. Kadını fırlatıp atıyor. Kadını 3 kişinin üstüne fırlatıyor. Şey gibi yani hani bir ayakkabı fırlatır gibi. Evet. Tabii üstlerine düşen bu kiloluk kadın. 3 kişiyi tarumar ediyor. Uçan çift tekme. Evet, gibi. Sonra yerde tekrar tekme falan gibi buradaki şeylerle. Buradaki üst yazı zaten olayı çok güzel özetliyor. Tehlike anında Volkan şimşek gibi hızlıdır. Evet, neyse 3 hatta kadınla beraber 4 kişi silahlarını 2 saniye içinde hallediyor. Evet, şimdi yani kim olduğunuzu benden ne istediğinizi anlatın bakalım diyor bu yerdeki zavallılara. Az sonra şefimiz gelecek diyor içlerinden birisi. Onunla konuş. Biz fazla bir şey bilmiyoruz zaten. Fakat düşman olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü seni temizlememiz değil, konuşmak üzere buraya getirmemiz emredildi. Bir otomobil sesi diyor. İşte bir Mercedes yaklaşıyor. Şef gelmişti. Evet. Sesini çıkaran kurşunu yer diye de Volkan seçti. Sonra şef içeri girdikten sonra silahı arkada da ortaya kıpırdama şef diyor. Yüzbaşı Volkan, vay canına Anderson diyor. Birbirlerini tanıyorlar. Daha Anderson önceden, bir CIA ajanı. Daha önceden aynı görevde çalışmışlar. Bir CIA ajanı Anderson. Evet. Silaha gerek yok, dostuz biz diyor. Beraber çalıştıkları görev de çok acayip. Evet. Lütfen söylememe izin ver. Lübnan'da Rusların Filistin gerillalarını Kıbrıs'a çıkartmalarını nasıl engellemiştik? Yani Lübnan'da Rusların Filistin'e girdiğini Kıbrıs'a. Evet. Yani bu kadar acayip olur. Gerçekten. Ya 32 kısım tekmiyle birden derler. Evet. Ya, yok yok. Bütün dünya Amerika ve Türkiye'yi. Evet. Düşman abi. Evet. Evet. Şimdi anlat bakalım benden ne istiyorsun diyor Volkan. Silahı da bu arada cebine koymayı ihmal etmiyor. Adam diyor ki ya birini sağda solda araştırma yaptığını duydum. Sen olduğunu bilmiyordum. Aynı işin peşindeyiz galiba. İstersen özel olarak konuşalım diyor. İyi olur diyor. Konuşmaya başlıyorlar. Volkan işte burada çok kötü oturuyor gerçekten. Çok kötü. Boynu gene anatomi tamamen bozuk yani. Boynu gene tutuk. Evet evet. Evet yani Webster'ın izin sürmek için geldim diyor Volkan. Biz de bu konuda istihbarat aldık ama pek gerçek olduğunu sanmıyorum diyor Anderson. İşte araştırmanın Adriana ile birlikte devam et diyor. Dikkat çekmezsin diyor. Adriana da Volkan'ı biraz önce fırlattığı kadın. Evet, fırlattığı kadın. Volkan da çenesini okşayıp iyi fikir diyor. Yani yani neler düşünüyor an bilemiyorum. Adriana'nın kolyesi de küçük bir vericidir. Kolyesi küçük bir vericidir. Yani seni izleriz. Evet. Evet. Işte. Arabaya binip uzaklaşıyorlar Adriana'da birlikte. Tekrar işte bir plaja gitmeye karar veriyorlar. Ama bu arada şey var tabii yani Yunanlı olduğun halde niye CIA hesabına çalışıyorsun Adriana diye soruyor. İşte ben savaşa karşıyım ve CIA'nin savaşları önleyen bir örgüt olduğuna inanıyorum diyor kız. Gerçi CIA'nin bazı yöntemleri zorbaca bulunabilir. Fakat bunlar insan kitlelerinin ölümüne yol açan savaşlardan daha iyidir kuşkusuz yani. Birkaç kişi de acı çekebilir diyor. Hani çok acayip koca koca savaşlar olacağını. Neyse ben bu şey üstüne hiç girmeyeceğim. Yani zaman azaldığı için evet evet abi. İkinci programa taşmasın diye hızla maceraya devam ediyoruz. Evet yani tekrar kadın bikinili Volkan Bayosu ile deniz kenarında uluslararası savaşlar ve üstünde konuşuyorlar. Konuşurken birden öpüşmeye başlıyorlar. Hayır bir dakika şöyle hemen yapma. Ama ne oldu? Adrian yüzbaşı Volkan kolundan çekiyor. Bir yüzme yarışına var mısın Volkan diyor. Yüzüyorlar. Kazanan diğerini öper tamam mı? Anlaştık. Ben kazandım. Yani kaybeden de kazandı. Hiç fark etmiyor yani sonuç. Evet. Bu kadar eğlence yeter diyor Volkan. Ayar veriyor arada. Evet. Biraz da işimize bakalım diyor. Evet, bir motor kiralayıp Webster'ın teknesini aramaya başlıyorlar. Çeşitli koyları dolaşıyorlar. Evet. Biraz daha güneye inelim diyor falan. Ve şeyi görüyor. Webster'ın tekneyi görüyorlar. İskeleye bağlanmış bir sırada. O sırada kıyıda da dürbünlü adamlar yüzbaşı Volkan'ı görüyor. Yine o yüzbaşı Volkan diyor. Gidip gebertin onu. Webster adamlarını yolluyor. Volkan tabii görüyor onları. Ve bize hoş geldin demeye geliyorlar diyor. Ve göreceğimizi gördük. Hava kararmadan geri dönelim. Ama adamlar motorla peşlerine takılıyor. Ateş ediyorlar denizde bir kovalamaca falan filan derken yüzbaşı Volkan çantasından çıkardığı el bombasını öbür tekneye atıyor ve evet, tekne hacamat oluyor. Tekrar yani bayağı yakınlarında patlıyor. Evet. Yani benzinlik mali yapmak için karaya, yani limana geri dönüyorlar ve hava kararınca tekrar çıkacaklar. Yani Volkan sen gelmesen daha iyi olur diyor. Adriana kabul etmiyor. Şefim bana böyle bir görev verdi. Yapmasam olmaz diyor. Tekrar işte karanlıkta açılıyorlar denize. Aynı koya gidiyorlar. Karanlıkta görebilen enfuruş dürbünüyle kıyıyı tarıyor ve kendini bekleyen otomatik tüfeklere sahip kişileri görüyor. Sonra soyunup yüksek teknoloji su geçirmeyen torbasını da yanına alıp suya atlıyor. Gerekli şeyleri alıyor. Evet. Araçları. Su altından adayı yüzüyor. Kıyıya çıkıyor. İşte pantolonunu giyiyor. Ayakkabısını da giyiyor. Bu taşlı arazide çıplak ayaklı yürünmez diyerekten. Yürünmez. Çünkü gerekli şeyler. Ve su geçirmemiş tabancası. Ona da çok seviniyor. İki nöbetçinin arkasında dolanıyor. Hallediyor. Adamları bağlıyor işte. Webster'ın yanına doğru gitmeye başlarken şeyi görüyor. Ağaçlık alanda birilerini görüyor. Bir havan topunu ayar diyorlar adamlar. Bunlar orayı gözlerine kestirmişler. Evet. Batıracaklar. Webster'de uzaklık hesabında yanlışlık yapmayın diyor. Yani amaçları şu: oraya ateş edecekler. Türkler, Yunanlar ateş etti deyip saldıracak. İşte Yunanlılar da Türkler bize oyun kurdu deyip, tuzak kurdu deyip onlar da saldıracaklar. Evet, işte onları takip ediyor Webster kulübeye kadar. Kulübenin kapısını omuz atarak açıyor. Yüzbaşı Volkan kırıyor. Kırıyor. Basbayağı kapıyı kırıyor. Kimse kıpırdamasın. Adamlar şaşırıyor yüzbaşı Volkan diye. Ve oyunlarını bozduğunu düşünüyor. Fakat arkadan birisi yaklaşıp tabancanın kablosuyla yüzbaşı Volkan'ı vurarak bayıltıyor. Evet. Yüzbaşı yani kendine geldiğinde duvara bağlanmış bir şekilde. Arkadan vuran da CIA ajanı Anderson. Evet. Meğerse ikisi ortak çalışıyorlarmış. Ortak çalışıyorlarmış. Amaçları da şu. Yüzbaşı Volkan şunu soruyor. Yine NATO'nun Güneydoğu kanadını çökertmek isteyen devletler hesabına mı çalışıyorsun? diyor. Bu kez müşteri başka diyor Webster. Bazı uçak yapım firmalarından prim veya rüşvet diyebileceğimiz bir ödenek alıyorum. Ege'deki bir savaşta Türkiye ve Yunanistan birbirlerinin hava kuvvetlerini imha edecekler. Müşterilerimize iki yeni pazar açılacak. Peki diyor, bir CIA ajanı Anderson, bu işteki rolü ne diyor? Anderson da çıkacak bir savaş süngüye kadar dayanmaz. Büyük devletler araya girer, kısa sürede çatışmayı durdururlar. Sonuçta her iki taraf da çok sayıda uçak ve silah kaybetmiş olur. Türkler, Yunanlılar ilgi sorununu savaşarak çözüm bulamayacağını anlayınca masaya otururlar. Böylece hem barışı sağlamış oluruz, önce savaş çıkaracaklar. Evet. Sonra barışı sağlayacaklar. Hem de Amerika dost elini uzatarak her ülkeye de kırdığı yeni silahlar satar. Bayağı bir tezgahı anlatıyor yani burada yüzbaşı Volkan'a. Evet, yani Adrian Doğulları'nın tarafında görevim gereği çok iyi rol yaparım, tuzağa düşürdüğüm ilk erkek sen değilsin diyor. Neyse, bir tane adamı King, işkence uzmanı King ile. Afrika kökenli bir kişi işkence uzmanıymış. Volkan'la baş başa bırakıyorlar ve gemiyi batırmak üzere. Gidiyorlar ağaçlık alana, ormanlık alana. Bu King de bayağı bir şeyler söylüyor böyle. Ben böyle adamı şöyle yaparım, böyle falan gibisinden. Aklını alırım. Falan çeşitli işkence yöntemlerinden bahsediyor. Ve birisini uygulamaya başlıyor Volkan'a. Volkan acılar içerisinde bağırıyor. Sonra birden King yere düşüyor. Evet, çünkü susturucu takılmış, tabancasıydı. Arjan vuruyor ama tabancada susturucu yok. Yok, gözükmüyor. Evet. Daha sonra... Bir önce sarılıyor, daha önce denemediği için özür diliyor. Ondan sonra Volkan şimşek gibi atılıyor. Yani Volkan'ı çözüyor. Volkan fırlıyor havan topunu olduğu yere. Lakin yetişiyor mu? Havanı ateşliyorlar. Oraya birkaç metre yakına düşüyor. Evet, oldukça yakına. Ve işte gemidekiler alarm veriyor. Hemen şeyi de tersizle bildiriyorlar ve Türk savaş uçakları havalanıyor. Volkan da bu arada koşuyor. Oraya doğru. Yetişemedim galiba diye de düşünüyor. Onlar da tekrar ikinci atış için havanı doldururlarken Volkan işte tabancasını ateşleyerek aralarına dalıyor. Atlayarak böyle artistik bir pozda bir tanesini indiriyor. Ve diğerleriyle de çatışmaya başlıyor. Diğerlerini de öldürüyor. Tek tek. Hiçbirini kaçırmamalıyım diyor peşlerinden koşarken. Evet, havan topunda ikinci atışı yapamıyorlar. Bu sırada Webster de şeyine kendi aracına binip teknesiyle giderken gidiyor. Volkan havanı ona doğru çevirip tekneye vuruyor. Yani şey diyor, piyade silahları kursunda öğrendiklerimi unutmamışsam kendi silahıyla vurulmak Webster için acı olacak diyor. Ve nitekim Webster'ın kendi eliyle doldurduğu belki havan kendi sonuna hazırlıyor. Yani Türk jetlerinin havalandığını haber alan Yunan uçakları da havalanıyorlar ve tam birbirlerine girmek üzereyken yüzbaşı Volkan teknesindeki tersizi durumu haber veriyor. Türk jetleri geri dönüyor. Geri dönüyor. İşte diplomatik köprüler kuruluyor ve bu şey gerilim tatlı bitiyor. Hikaye de tatlı bitiyor. Evet, Adriana ile Volkan. Adriana'nın öpüşlerinde Akdeniz ırklarının karakteristik sıcaklığı vardır. Ve bu öpüşler Volkan'ın tüm acılarını unutturuyordu. Motor Ege Denizi'nin ortasında başıboş bir şekilde yalpalanıyordu diyerekten bitiyor bu macera. Evet, bu macera burada böyle bitiyor. Volkan'ın fantastik bir macerası. Şey varmış, yüzbaşı Volkan'ın maceralarından birinde abi. Ruslar komünist aşısı yapıyorlar kendisine. Yalnız aşı tabii ki Yüzbaşı Volkan Türk olduğu için tutmuyor. Bu bilgiyi şeyde buldum ben. Ekşi Sözlük'te. ve Oz Yoda isimli sözlük yazarının girdiği bir şey. Eğer bu şey yani macera varsa illaki okumak lazım. Evet, kaçırılmaz yani tadından yenmez böyle bir macera. Evet işte yani gerekirse CIA'yı Amerika'ya da lafı atmaktan çekinmiyor Yüzbaşı Volkan. Evet. Ama yine de bu şey değil. Yani yaratıcısının da etkisiyle sağda yer alan liberal bir sahip karakter. Yani Allah'tan şey değil yani savaş düşkünü bir şey değil. Evet aslında yani, aklı fikri başka bir yerdeymiş gibi izlenim uyandırıyor zaten. Evet. Bir de yani şey engelliyor savaş çıkmadan. Evet. Gibi. Evet programın sonuna geldik yaklaştık. Gibi. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Anlattığımız Yüzbaşı Volkan'ın Kırmızı Alarm isimli macerasından sayfaları izleyicilerimiz o esnada başka bir yer.org adresinden görebilirler. Bizim seçtiğimiz sayfaları ve onlar da Volkan'ın macerasında bir şekilde evet. Ortak olabilirler. O zaman hangi şarkıyla bitiriyoruz? Evet, The Surf Trio'dan bir şarkıyla mı bitirelim yoksa Metallica ile bitirelim. Tamam, Metallica ile bitirelim. Turgut. Ömer için. Kapanışı yapalım abi o zaman. Buyurun, klasik kapanışımıza başlayın. İyi haftalar. Evet, Turgut'tan iyi haftalar geldi. 94.9 Açık Radyo'da o esnada başka bir yer programının sonuna geldik. Turgut Yüksel, Ömür'den Bakaçan ve Kumanda Masası'nda Ömer Şahin'le bu programı sizlere hazırladık. Ve bir Metallica şarkısıyla bitireceğiz programı. Kill 'Em All albümünden Seek and Destroy.